Nakolala motema nanga ya bomwana nakomituna nakolota kombo ya sherie lembo ya motema nakobanga maladi nde ya bolingo sheri nanga uyoka ndenge nga nalingaka yo shushu nanga jalousi mpe nazuwa ndenge esalaka nga na nsima na yoka sango ke na mbanda nakoki na mizukisa ndenge nga nalingaka yo shushu nanga jalousi mpe nazuwa ndenge esalaka nga na nsima na yoka sango ke na mbanda nakoki na mizukisa. Soki nakoyebisa makambo nakomona na bebia wa motema baninga bakotunaka nimero nga nalingaka na bosana diye lelo nakoyebisa bolingo nga na bomba te nalula yo motema nalingaka yuyu ae apesanga motema nakomi boma na bolingo oyo nalingi ye mingi yuyu nabosani nimero mama. bandiko baenga kopengo boyo zima kango ya sika ya tembe bato akobeta ka okope to eli ninyo obandise kokima kope osonye bomesala kosilisa basie kolanda mwamungwa nina mokuwa okope tikabitite Niko baenga kopengo Oyo zima kango ya siga ya tembe Bato akobeta ka okope To eli ninyo Obandise kokima kope osonye Pole sala kosiri sabasie Kolanda mwamungo Tina mokuwa okope Tika bitite Sengi o mingi kope o yoka Loba e lo pepindi o Nazali ko komprende te o kope Miso langa e uje o kope Okay, kokimbeti mabazo mingyo ololango nabaliko kanto poli mwenga pambadie motema pasie bolingo papio yokana nani okay kokimbeti mabazo mingyo ololango nabaliko kanto poli mwenga pambadie motema pasie bolingo papio yokana nani Okay, kokende die Papa zomingyo, holo lango Nabandiko kanto, boli mwenga pamba die bango ekela muya nzambe otambwisinga moto o mwanango onyokolinga liboso te ondimanga elotika na nsima atako batangaka babuku miloko nini ya mbokanga na lobi te lopotoko balobakanga na yebi te nasenga na nani alakisanga mpo na nsima kombo na yo nabwaki te nabombati na nini nga nakoluka bolingo evelina marie kulutwa bishu kombo na yo nabwaki te nabombati na nini nga nakoluka bolingo evelina marie kulutwa bishu Sote on di manga, lelo tika na nsema Atako batanga kababuku, minoko nini amboka anga na lobite Lopotoko balo baka anga na yebite Nasenga na nani ala kisanga po na zwa Kombona yo na bwakite, na bombati na nini Ngana konuka bolingo eveli na mariku Mbona yo na bwakite na bombati na nini kana koluka bolingo evelina marikulu twa mishu Tolingana na pasi odie mwana mboka atakotoko moya na liwa na kao zangate Atandele soki akozanga yo e mari Mishu akotuna kayo jeje akende wapi ya yo Mishu odie Tolingana na pasi odie mwana mboka Atakotoko moya na liwa na ngao sangate Atandele soki na kozanga yo e mari Mishu akotuna kayo jeje akende wapi ya yo Tobanda ki bolingo marina linga okolo bayinge Tolingana na pasi odie mwana mboka Atakotoko moya na liwa na ngao sangate Atandele soki na kozanga yo e mari Mishu akotuna kayo jeje atende wapi ya ya Tuta pondu obwa kamo tute oki mambangwe Pole la jeje olinga Olinga na rapasi odie mwana mboka Atakotoko boya na liwa na kao sangate Marimari kulu twa mishu odie Atandele soki ako zanga yo e mari Mishu akotu akayo jeje akende wangi ya ya tuna wana mokili Tina nini soki ozangi mbongo Okoza eloko lingite Oh, oh, oh, mawa Nazalina oyonga na lingaka Yepe alinginga lokola Batu ya mbongo na mituka bato ndimboka Bolingo eko mise ya mopepe Oh, oh, oh, mawa Nalevi komo na pasi ya pamba Nazali jenu Nako wela te Na wela nini na wela te Nako luka maleme Nako zuwa ye Hey! Zangi mbongo Okozo eloko lingite Oh, oh, oh, mawa Nazalina oyonga na lingaka Yepe alinginga lokola Batu ya mbongo na mituka bato ndimboka Molingo eko mise ya mopepe Oh, oh, oh, mawa Nalemi komo na pasi ya pamba Nazali jene Nako wela te Na wela nini na wela te Na buruka maleme Nako zuwa ye Azali Mista, Mista Yaba Master, eh. Azali Mista, Mista Yaba Master, eh. Na koluka, eh. Na koluka, eh. Na koluka, eh. Na koluka, eh. Na kozua mbongo, na kozua, eh. Na kozua, eh. Na kozua mbongo. Osa botenga di, eh. Pona mosolo, eh. Azali jeune. Si azali jeune eh azali mista mista ya ba master eh azali mista mista ya ba master Oh, dear. kotikate na baby sanzoto na ngai ya bomwana atako lelo la vie est comme passé na ebi yo mobali popile odie obanda kana basite odie. Thank you. nzete moko pembeni ya fleuve, pembeni ya fleuve Congo. Namoni kaka masu ezali seko nana, ekokende se na likolo. Kobunga ho, kobunga ezali seko nana, epai wapi, epai akomona maluku ha. Epaya komona kikwiti na kasai, epaya komona mbanda kakisangani. Mwae moka se masua, mwae moka se masua. Luka kaninye, osala pikinik na wike. Lokola wapie, lokola narate mafale. Que la vie est belle, pour qu'on se rende compte que la vie est belle. Songi songi ezanga katedie lobi bakolo bana komi kuna. Bolingo Naki mamo silanga ya kala na bandana edie Songi songi ezanga katedie Lodi bakolo bana komikuna Nako benga elanga ontieye Ayambelanga sokie komibololo Nako edisana diferenceye Akote langa sukili kwe bandeko Fonsi muke mama tika kotungi sanga Nalingiyo na mote mamo koe Nako benga nanga ontieye Ayambe langa sukie komi bololo Nako edisa na diferenceye Akote langa sukili kwe bandeko Jalu jalu esala kabangu nadie Ba mona kanga na yo bolingo motema Nako benga nanga ontie ye Nako benga Ayambelanga sokie komi bololo Nako edisa na diferenze ye Akote langa sokili kwe bandeko Akote langa sokili kwe